Viața e în altă parte. Pista 24. Oaspeții se întreceau care mai de care în a atrage atenția asupra lor. Tinerii actori se comportau ca pe scenă, vociferau zgomotos cu gesturi teatrale, fără naturalețe, făcând fiecare vizibile eforturi de a-și valorifica spiritul sau originalitatea opiniilor sale. Iar Omil, care între timp golise mai multe pahare de vin, se străduia din răsputeri să fie la nivelul discuției. De câteva ori izbuti chiar să rostească o frază pe care el o socotea de o insolență nespus de spirituală și care a avut darul să rețină pentru câteva clipe atenția celorlalți. Prin subțirele perete despărțitor, mama aude o muzică de dans gălăgioasă ce se revarsă tumultuos dintr-un aparat de radio. Nu de mult, oficiul de închiriere repartizase a treia cameră a apartamentului familiei noului locatar. Cele două încăperi în care văduva locuiește cu fiul ei sunt o cochilie a tăcerii, asediată din toate părțile de zgomote infernale. Mama aude muzica, e singură și se gândește la cineastă. Când o văzuse pentru prima dată, a presimțit primejdia unei iubiri între ea și Iaromil. A încercat să lege cu ea o prietenie, având drept unic țel ocuparea unei poziții cât mai avantajoase, de pe care să poată lupta pentru a-și păstra fiul. Acum își dă seama plină de umilință că eforturile ei au fost zadarnice. Cineasta nici măcar nu s-a gândit să o invite la serata ei. Am înlăturat-o, o țin la distanță. Într-o zi, cineasta i-a mărturisit că lucrează la Clubul Securității de Stat. Deoarece se trăgea dintr-o familie bogată și avea nevoie de protecție politică spre a-și putea face studiile universitare. Acum îi vine în minte mamei că această ființă lipsită de scrupule știe să exploateze totul în propriul ei interes. Mama n-a fost pentru ea decât o trambulină, pe care se urcase numai pentru a se apropia de Iaromil. Și competiția continua. Fiecare voia să fie în centrul atenției. Unul s-a așezat la pian, câteva cupluri dansau, ceilalți din jur vorbeau și râdeau zgomotos. Se întreceau care mai de care în ironii, în dorința de a-i umili pe ceilalți, cu vădita intenție de a deveni o țintă sau un punct de atracție. Se afla acolo și Martinov, înalt, bine făcut, de o eleganță de operetă. Frumosul Martinov înconjurat de femei. Cât de mult îl irita pe Lermontov acest filfizon. Nedrept a fost bunul Dumnezeu dăruindu-i acestui imbecil un chip atât de frumos și picioare atât de scurte lui Lermontov. Dacă poetul n-are picioare lungi, el posedă în schimb un spirit ascuțit, tăios, care îl face superior. Se apropie de grupul lui Martinov, pândind un moment prielnic de atac. În sfârșit, proferă o impertinență și îi surprinse pe cei din jur înmărmurind. În fine, după o lungă absență, cineasta își făcu din nou apariția, se apropie de el și, fixându-l cu privirea ochilor ei mari întunecați, îl întrebă: "Cum te distrezi? Bine, nu-i așa?" Iaromil își spuse în sinea lui că avea să retrăiască acea clipă sublimă pe care o cunoscuseră împreună în camera tinerei femei. Așezați față în față, țintuiți unul de altul de privirile lor. "Nu," răspunse el uitându-se în ochii ei. "Te plictisești?" "Am venit aici pentru dumneata și dumneata ești mereu în altă parte. De ce m-ai invitat dacă nu pot fi în preajma dumitale?" "Dar bine, sunt aici atâția oameni interesanți." "Fără îndoială, dar pentru mine ei nu sunt decât un pretext de a fi aproape de dumneata. Ei nu reprezintă pentru mine decât o treaptă pe care aș vrea să urc spre a fi cât mai aproape de dumneata." Se simțea îndrăzneț și era mulțumit de elocvența lui. "N-aș zice că tocmai trambulinele ar lipsi aici în această seară," spuse femeia râzând. "În loc de trambuline, aș prefera să-mi arăți o scară secretă care să mă conducă mai repede în apropierea dumitale." "Să încercăm," îi răspunse cineasta zâmbind și luându-l de mână, îl trase după ea pe o scară, ce ducea spre camera ei, în timp ce inima lui Iaromil prinse să bată năvalnic. Zadarnic, în camera pe care o cunoștea, se aflau și alți invitați. În odaia învecinată, radioul a fost oprit de mult. În bezna nopții, mama își așteaptă fiul. Se gândește la înfrângerea ei. Apoi își spuse că, deși a pierdut această bătălie, va continua să lupte. "Da, Acesta-i sentimentul exact care o încearcă acum. Va lupta, nu va permite să-i fie luat băiatul, nu va accepta despărțirea de fiul ei. Îl va însoți mereu și mereu va fi alături de el. E instalată într-un fotoliu, dar are senzația că merge, că se află în marș, străbătând o noapte îndelungată spre a-și recâștiga fiul pierdut. Camera cineastei răsună de discursuri, e înțesată de un fum gros, prin care un bărbat, să aibă 30 de ani, îl cercetează cu atenție de mai multe clipe pe Iaromil. Am impresia că am auzit vorbindu-se despre tine, îi se adresă în cele din urmă. Despre mine? Făcu Iaromil cu un aer satisfăcut. Bărbatul îl întrebă dacă nu era el Iaromil, tânărul care îl frecventa pe pictor încă din anii copilăriei. Iaromil era fericit că prin mijlocirea unei relații comune putea să stabilească legături mai temeinice cu această societate de necunoscuți, drept care consimți să fie cât mai zelos în amabilități. Dar n-ai mai dat de mult pe la el, reluă necunoscutul, da, de mult în cuvință, Iaromil. De ce? Neștiind ce să răspundă, Iaromil strânse din umeri, să-ți spun eu de ce, ca să eviți riscul de a-ți compromite cariera. Cariera mea, replică Iaromil, încercând să adopte un ton ironic. Da, cariera ta. Tu publici versuri, reciți la mitinguri. Amfitrioana acestei case face despre tine un film, îngrijindu-se astfel de reputația ta politică. Și toate astea în timp ce pictorul nu are dreptul să expună. Știi că în presă a fost prezentat ca dușman al poporului? Iaromil tăcea. Știai ori nu? Da, am auzit vorbindu-se despre asta. Se pare că picturile lui sunt niște abjecții burgheze. Iaromil tăcea. Știi ce face pictorul acum? Iaromil ridică din umeri. A fost dat afară din liceul unde profesa și muncește casa la hor pe un șantier, fiindcă nu vrea să renunțe la ideile lui. Nu poate să picteze decât seara, la lumina artificială, dar pictează pânze frumoase, în timp ce tu scrii niște porcării. Și încă o impertinență și încă una și toate spuse cu atâta osteneală, încât până la urmă frumosul Martinov nu putu să rabde. Și socotindu-se jignit, îl făcu pe Lermontov de ocară în fața întregii asistențe. Cum să-și retragă el, Lermontov, cuvintele sale spirituale? Să-și prezinte scuze? Nu asta niciodată. Prietenii îl pun în gardă. Nu are niciun rost să riște duelul pentru o simplă prostie. Mai bine să se înțeleagă, să ajungă la o împăcare. Viața ta, Lermontov, e mai prețioasă decât flăcăruia infimă a onoarei. Cum? Există un lucru mai presus decât onoarea? Da, Lermontov, viața ta, opera ta. Nu, nimic nu-i mai presus ca onoarea. Onoarea nu-i decât foamea vanității tale, Lermontov. Onoarea nu-i decât o iluzie a oglinzilor, un spectacol pentru acest public neînsemnat, care mâine nu va mai fi aici. Dar Lermontov e tânăr și clipele pe care le trăiește acum sunt imense ca eternitatea, iar aceste doamne și acești domni care îl privesc acum sunt amfiteatrul lumii, una din două. Ori va străbate această lume cu pas ferm, bărbătesc, ori nu va mai fi demn să trăiască. Simțea cum i se prelinge pe obraz noroiul umilinței și își dădea seama că nu mai putea să rămână nicio clipă printre ei cu fața asta pătată. Se străduiau zadarnic să-l liniștească. E inutilă încercarea voastră de a ne împăca, spuse el. Sunt cazuri în care împăcarea nu e cu putință. Și ridicându-se în picioare, se adresă nervos interlocutorului său. Personal, regret că pictorul e salahor și că pictează la lumina artificială. Dar, considerând lucrurile cu obiectivitate, e absolut indiferent dacă el pictează la flacăra lumânării sau dacă n-ar picta deloc. Asta nu schimbă cu nimic starea lucrurilor. Tot universul tablourilor lui e mort de multă vreme, viața reală e în altă parte. Cu totul și cu totul în altă parte. Acesta e motivul pentru care am încetat să-l mai frecventez pe acest pictor. Nu mă interesează să discut cu el probleme care, de fapt, nu există. Din partea mea să-i meargă cât mai bine, eu nu am nimic împotriva morților. Să le fie țărâna ușoară. Și spun asta și pentru tine, se grăbi să adauge cu arătătorul îndreptat spre interlocutorul său, să-ți fie țărâna ușoară, ești mort, fără ca măcar să-ți dai seama de acest lucru. Bărbatul se ridică și el de pe scaun și îi spuse, Ar fi poate interesant să vedem cam ce ar ieși dintr-o luptă între un cadavru și un poet. Iar Romil simțea cum îi năvălește tot sângele în cap. Putem încerca, replică el, agitând deasupra capului pumnul încleștat, gata să-și lovească interlocutorul. Dar acesta îi prinse brațul și îl răsuci cu violență, făcându-l să se învârte în jurul propriei sale axe, apoi înșfăcându-l cu o mână de guler și cu cealaltă de turul pantalonilor, îl săltă deasupra capului, adresându-se asistenței. Unde să-l duc pe acest poet? Tinerele și tinerii care cu câteva clipe în urmă se străduiseră să-i împace pe cei doi adversari, nu-și putură stăpâni râsul. Necunoscutul bărbat străbătea încăperea ținându-l cu strășnicie deasupra capului pe Iaromil, care se zbătea cu disperare în mâinile sale vânjoase ca peștele pe uscat, și-l duse așa până în dreptul ușii cu geam care dădea spre balcon. O deschise și-l depuse pe poet, după care se îndepărtă cu pași mari. O împușcătură. Lermontov își duse mâna la inimă și Iaromil se prăbuși pe betonul rece al balconului. Vai, ne aflăm în Cehia, unde gloria împușcăturilor se confundă atât de des cu batjocura picioarelor în fund. Și totuși, e oare cazul să ne batem joc de Iaromil, fiindcă nu-i decât o parodie a lui Lermontov? E cazul să ne batem joc de pictor, fiindcă limită pe André Breton cu mantaua sa de piele și cu al său câine lup? Oare André Breton nu era și el o imitație a ceva nobil, căruia voia să-i semene? Iar parodia nu e oare destinul etern al omului? De altfel, nimic nu-i mai ușor decât să inversăm situația. O împușcătură. Iar Romil își duse mâna la inimă și Lermontov se prăbuși pe betonul rece al balconului. E încorsetat în uniforma somptuoasă de ofițer al țarului. Se ridică a nevoie. E înspăimântător de părăsit. Lipsește aici istoriografia literară cu balsamurile ei, care ar putea conferi căderii o semnificație solemnă. Lipsește aici pistolul, a cărui detunătură iar șterge umilința copilărească. Nu-i prezent aici decât râsul care îi ajunge la ureche prin fereastră și îl dezonorează pentru totdeauna. Se apropie de balustradă și privește în jos, dar vai, balconul nu-i destul de sus ca să-i dea certitudinea morții. E frig. I-au înghețat urechile, picioarele, bate pasul pe loc să se încălzească și nu mai știe ce să facă. Se teme să nu se deschide ușa balconului, se teme de apariția unor chipuri ironice, zeflemiste. E prins într-o capcană, e capcana farsei. Lermontov nu se teme de moarte, dar se teme de ridicol. Ar vrea să sară, dar nu sare, căci el știe că sinuciderea e tragică. Dar o sinucidere ratată e ridicolă. Dar cum? Cum? Ce frază ciudată! O sinucidere, fie ea reușită sau eșuată, e întotdeauna unul și același act spre care suntem împinși din aceleași motive și de același curaj. Atunci, în ce constă în cazul de față diferența dintre tragic și grotesc? Numai în șansa reușitei? Ce anume deosebește minciuna de grandoare? Spune tu, Lermontov, accesoriile doar? Un pistol sau un picior în fund? Numai decorurile impuse de istoria aventurii umane? Gata, ajunge. Pe balcon se află Iaromil în cămașă albă cu nodul de la cravată lăsat și tremură de frig. Tuturor revoluționarilor le sunt dragi flăcările. Percy Shelley visase și el moartea prin foc. Amanții din marele său poem au pierit pe rug. Aceștia erau încarnarea lui Shelley și a soției sale și totuși el a murit înnecat. Dar prietenii lui, vrând parcă să repare această eroare semantică a morții, au ridicat pe malul mării un rug înalt pentru a-i incinera trupul ronțăit de pești. Dar și pe Iaromil vrea moartea să-l batjocorească, trântind peste el gerul în chip de flăcări, căci Iaromil vrea să moară, ideea sinuciderii îl atrage ca viersul privighetorii. El știe că a răcit, știe că va cădea la pat, dar nu se întoarce în salon, neputând să mai îndure umilința, știe că numai îmbrățișarea morții sale îl poate consola. Această îmbrățișare pe care el o va primi cu trupul lui și sufletul său și în care își va găsi în sfârșit măreția. Știe că numai moartea poate să-l răzbune și să-i acuze de omor pe cei ce-și bat joc de el. Își propune să se întindă în fața ușii și să lase gerul să-l frigă pe dedesubt, ușurând astfel efortul morții. Se așeză pe jos, betonul e atât de rece încât la capătul câtorva minute, iar Omil nu-și mai simte fundul. Vrea să se lungească, dar îi lipsește curajul de a-și lipi spatele de betonul rece ca gheața. Se ridică iar în capul oaselor. Gerul îl cuprinde cu totul. Se furișează în pantofii săi largi, sub pantalon și sub chiloții de gimnastică. Își strecoară mâna sub cămașa-i albă imaculată. Lui Iaromil îi clănțăneau dinții, îl durea gâtul, nu putea să înghită. Strănuta și venea să urineze. Își deschide prohabul cu degetele înghețate și urină pe jos în fața lui, privind cum îi tremură de frig mâna cu care își ținea membrul. Se zvârcolea de durere pe betonul rece, dar pentru nimic în lume n-ar fi consimțit să deschidă ușa ca să-i reîntâlnească pe zeflemiști. Dar ce fac ei? De ce nu vin să-l ia? Sunt chiar atât de răi, ori poate prea băuți. Și de când se află el aici, dârdâind în frigul acesta glacial? Deodată, lustra se stinse și în odaie nu se mai vedea decât o lumină cernută. Iar Omil se apropie de fereastră și zări divanul luminat de o lămpiță cu abajur roz. Privi îndelung, apoi surprinse două trupuri despuiate îmbrățișându-se. Îi clănțăneau dinții. Tremura și privea. Perdeaua trasă pe jumătate îl împiedica să deslușească exact dacă trupul femeii acoperit de trupul bărbatului era al cineastei. Dar toate indiciile păreau a confirma acest lucru. Părul femeii era negru și lung. Dar cine e acest bărbat? Dumnezeule! Iar Omil știa prea bine cine e, căci el mai văzuse odată această scenă. Frigul, zăpada, terasa înconjurată de munți și în fața ferestrei luminate, Havie cu o femeie. Și totuși, începând de astăzi, Javier și Iaromil trebuiau să fie una și aceeași persoană. Cum poate Javier să-l trădeze? Dumnezeule mare, cum e cu putință ca el să facă dragoste cu prietena lui sub ochii lui? Acum în cameră e întuneric, nu mai era nimic de auzit, nimic de văzut. Și nici în sufletul lui nu mai era nimic, nici furie, nici regret, nici umilință. În sufletul lui nu mai era decât un frig cumplit. Nu mai putea suporta să rămână aici, deschise ușa și intră. Nu voia să vadă nimic, nu se uită nici în stânga, nici în dreapta și străbătu încăperea cu pași grăbiți. Pe culoar era lumină. Coborâ scara și deschise ușa spre camera în care își lăsase haina. Era cufundată în beznă. Doar o licărire slabă răzbind până aici de la intrare îi lumina vag pe câțiva musafiri ce dormeau, respirând zgomotos. Tremura și acum de frig, căutându-și haina pe bâșbâite, dar nu izbuti să o găsească, strănută. Un adormit se trezi și îl chemă la ordine. Ieși în anticameră. Pardesiul lui atârna în cuier. Îl trase direct peste cămașă, apoi, luându-și pălăria, părăsi vila. Cortegiul se puse în mișcare. În cap, dricul tras de un cal. În spatele dricului pășește doamna Volcăr, care observă un colț al pernei albe ieșind de sub capacul negru. Această bucățică de pânză, imobilizată, aduce cu un reproș. Patul, în care micuțul ei, nu are decât 24 de ani, își doarme somnul din urmă. E prost făcut și simte în ea o dorință insurmontabilă de a aranja această pernă sub capul micuțului defunct. Pe urmă, sicriul înconjurat cu coroane de flori e depus în biserică. Bunica făcuse cândva un atac de apoplexie și, ca să vadă, e nevoită să-și ridice pleoapele cu degetul. Cercetează sicriul, cercetează coroanele. Una dintre ele poartă o panglică pe care e scris numele lui Martinov. Aruncați-o, poruncia. Ochiul ei senil, sub care degetul îi ține ploapa paralizată, veghează cu fidelitate ultimul drum al lui Lermontov, care nu are decât 26 de ani. Iar Omil, vai, nu are decât 20 de ani. Se află în camera lui cu febră mare. Diagnosticul medicului, pneumonie. Prin subțirele perete despărțitor se aud locatarii certându-se zgomotos. Dar mama nu aude vacarmul din camera învecinată. Nu se gândește decât la medicamente, la ceaiul fierbinte și la cearceafurile umede. Și când era mic și-a petrecut mai multe zile în șir la capătul lui ca să-l readucă din împărăția morților. Și de data asta va veghea cât va fi nevoie, cu aceeași pasiune și cu aceeași fidelitate. Iaromil doarme, delirează, se trezește și iar delirează. Văpăile febrei îi ling trupul, așadar tot flăcările. Se va preface el oare în ciuda celor întâmplate în căldură și lumină? În fața mamei se află un necunoscut care vrea să-i vorbească lui Iaromil. Mama îl refuză. Bărbatul îi amintește numele tinerei fete cu părul roșcat. Fiul dumneavoastră i-a denunțat fratele. Acum amândoi sunt arestați, trebuie să-i vorbesc. Stau în picioare față în față, în camera mamei, dar acum, pentru mamă, această încăpere nu e decât intrarea în camera fiului ei. Aici stă de gardă, ca un înger înarmat, ce apără poarta paradisului. Vocea vizitatorului e insolentă și stârnește în ea mânia. Și totuși deschide ușa ce dă în camera fiului ei. Poftim, vorbiți-i! Necunoscutul surprinde fața aprinsă a tânărului în delir și mama îi spune cu o voce scăzută, dar energică: nu știu despre ce vreți să-i vorbiți, dar vă asigur că fiul meu a știut întotdeauna ce face. Tot ce face e în interesul clasei muncitoare. Pronunțând aceste cuvinte, auzite adeseori din gura fiului ei, dar care până la vremea respectivă îi fuseseră necunoscute, avea senzația unei puteri nemărginite. Acum se simțea unită cu fiul ei, mai tare ca oricând, alcătuind împreună un singur suflet, o singură inteligență, un univers unic, țesut dintr-o materie unică și omogenă. Javier ținea în mână servieta, în care avea un carnet de cecuri și un manual de științe naturale. Unde vrei să mergi? Javier zâmbi, fixând în acest timp fereastra. Fereastra era deschisă. În încăpere pătrundea un soare strălucitor și de departe răzbăteau până aici ecourile orașului plin de aventuri. Mi-ai promis că mă iei cu tine. E mult de atunci, spuse Javier. Vrei să mă trădezi? Da, vreau să te trădezi. Lui Iaromil i se tăie răsuflarea. Nu simțea decât un singur lucru, și anume că îl detesta nespus de mult pe acest Javier. Până nu de mult mai crezuse că el și Javier erau o singură ființă sub o dublă aparență. Dar acum înțelegea că Javier e o creatură cu totul diferită și e dușmanul declarat al lui Iaromil. Javier se aplecă deasupra lui și îl mângâie pe obraz. Ești frumoasă, frumoasă. De ce-mi vorbești ca unei femei? Ai nebunit, izbucni Iaromil. Dar Javier nu se lăsă întrerupt. Ești nespus de frumoasă, dar trebuie să te trădezi. După care se răsuci pe călcâie și se îndreptă spre fereastra deschisă. Eu nu sunt femeie, nu sunt femeie, strigă Iaromil în urma lui. Deocamdată, febra a scăzut și Iaromil privește în jurul lui. Pereții pustii. Fotografia înrămată a bărbatului în uniformă de ofițer a dispărut. Unde-i tata? Tata nu mai este aici, răspunse mama cu o voce duioasă. Cum așa? Cine l-a luat? Eu, dragul meu, nu vreau să ne mai privească. Nu vreau să se mai interpună nimeni între noi. Acum e inutil să te mint. Trebuie să afli. Tatăl tău n-a vrut niciodată ca tu să vezi lumina zilei, n-a vrut niciodată ca tu să existi. A vrut să mă silească să nu te aduc pe lume. Istovit de febră, Iaromil nu mai avea putere să pună întrebări sau să discute. Micuțul și frumosul meu băiețel, îi spuse mama și vocea îi se frânse. Iaromil înțelegea că femeia care îi vorbește l-a iubit întotdeauna, că ea nu l-a părăsit niciodată, că n-a trebuit să-i fie teamă niciodată că o va pierde, că ea nu l-a făcut niciodată gelos. Eu nu sunt frumos, mămico. Tu ești frumoasă și ai o mână atât de tinerească. Mama aude ce spune fiul ei și îi vine să plângă de fericire. Tu crezi că eu sunt frumoasă? Dar tu îmi semeni mie și n-ai vrut să admiți niciodată acest lucru. Da, tu îmi semeni și eu sunt fericită. Și rostind aceste cuvinte, îi mângâie părul bălai și moale ca puful și îl presără cu sărutări. Ai un păr ca de înger, scumpul meu. Și Iaromil își dădea seama de gradul său de oboseală. Da, n-ar mai avea forța să meargă în căutarea altei femei. Toate sunt atât de departe și drumul până la ele e nespus de lung. De fapt, nicio femeie nu mi-a plăcut vreodată, spuse el. Numai tu, mamă, numai tu mi-ai plăcut. Tu ești, dintre toate, cea mai frumoasă. Mama plânge și îl îmbrățișează. Îți amintești de vacanțele noastre în stațiunile balneare? Da, mamă, pe tine te-am iubit cel mai mult. Mama vede lumea printr-o lacrimă mare de fericire. În jurul ei totul se învăluie într-o pâclă umedă. Lucrurile eliberate de opreliștile formei se înveselesc și dansează. Adevărat, scumpul meu? Da, îi răspunse Iaromil ținând mâna mamei în mâna sa fierbinte. Și se simte obosit, nespus de obosit. Pământul s-a și îngrămădit pe sicriul lui Volker. Doamna Volker se întoarce de la cimitir. Piatra e la locul ei, peste sicriul lui Rembo, dar mama sa, așa cum se relatează, a dispus redeschiderea cavoului familial de la Charleville. O vedeți pe această doamnă austeră, în rochie neagră? Cercetează gaura întunecoasă și umedă să se asigure că sicriul e la locul lui și bine închis. Da, totul e în ordine. Arthur se odihnește și nu va fugi. Arthur nu o să mai fugă niciodată. Totul e în ordine. Așadar, tot apa? Nimic altceva decât apa. Fără flăcări? Deschise ochii și văzu aplecându-se asupra lui un chip cu bărbia fină, cu părul bălai și mătăsos. Chipul acesta e atât de aproape încât e încredințat că se află deasupra unei fântâni, care răsfrânge propria sa imagine. Nu, nici cea mai mică flacără. Se va înneca, se va înneca în apă. Pe urmă, surprinse pe chipul acela o spaimă fără margini. Și după asta nu mai văzu nimic. Sfârșit. Ați ascultat romanul Viața e în altă parte, de Milan Kundera. A citit Gina Coribășanu, aprilie 1997.